ben je gek. We zijn op de je hoort nu Mr. D zal spelen en zometeen de line-up die zegt dat we straks Dashabi krijgen en dan Choco Monne en dan Robbie de Robber en dan N More en dan DJ Ewa en dan Duke S en dan Baak. Wat tot nu toe zeker is, is dat je nu Mr. D hoort. En waarschijnlijk komt zometeen Paak. Maar ik probeer je op de hoogte te houden. Nu dus Mr. D. Thank you. Dank u.